الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ده إمام نووي رحمه الله ده دي مبارك كتاب ووزاحت كي ده درسونه ده كريوة او د الله په توفیق سره موږ شپږ دیرش حدیثونه هغه مکمل کړیو. په آخرنی بیان کې شپږ دیرشم حدیث بیان شو د ابو هریره رضی الله عنه، چې په هغې کې د یو مؤمن مرسته کول او په هغه باندې اسانتیا راوسته د هغې فضیلت بیان شو. او دغه شان څوک چې علم زده کوي الله به هغوی له څه ورکوي، او د الله په کور کې را جمع کېده او د الله دین زده کول د هغې فضیلت. آخرنۍ خبره په هغه حدیث کې دا وه: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. او څوک چې د عمل د لاسه شاته پاتې شي نو نسب یې مخکې نشي بوی. نن به انشاءالله د اووه دیرشم حدیث نه شروع کوو. دا و دیرشم حدیث په دې کتاب کې هغه حدیث دی چې په دې کې د الله سبحانه وتعالی ناشنا رحم او کرم بیان شوی دی. د الله سبحانه وتعالی د رحمت خزانې دومره پراخه دي چې تپوس یې مه کوه. نو دا حدیث واورئ، دی ترجمه وکړو، بیا مسلې بیانوو. حدیث دی د عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى. عبد الله بن عباس بياني دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا حديث دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم او غير روايت كي دا خبر ربنا پیغمبر دا خبر دا الله دا طرفنا بياني. نو دا هم په هغه حدیثونو کې شمار دی چې دې ته ویل کېږي حدیث قدسی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله مبارک سوي چې ان الله كتب الحسنات والسيئات، الله لیکلي دي نیکیانی او بدیانی، یعنی الله په تقدیر کې لیکلي دي. او په دې دنیا کې به نیکیانی همي بدیانی بمي. صرف نیکیانی کوي نو بیا امتحان نه پوره کېدو، نو ځکه د الله سبحانه وتعالی په ارادې سره په دې دنیا کې نیکیانی هم شتي او بدیانی هم شتي. او دا واضح دی چې بدیانی د الله بدی شي او الله ته منم کړی ده، خو د امتحان د پاره غشتي. لکه ابلیس د الله بدی شي، د الله دشمن دی، خو الله پرې خودی دی وخې ولم ورکړی. او کله چې هغه اجازه غوښتو د الله نه چې الله ما پرېږده، الله پرېښو. نو اوس د دې دا مطلب نه دی چې رب العالمین د ابلیس سره مینه کوي، نه، بلکې د الله دې لپاره پرېښودی چې دا یو امتحان دی. نو دغه شان که نیکیانې او بدیانې شتي، نو د دې دا معنی نه ده چې د الله بدیانې خوښې دي، خو دا بدیانې دې لپاره دي چې پته د ایمانونو ولګي. او بلې دا چې څوک دا نشي ویلی چې د الله دا بدي خوښه ده او دا چې تقدیر کې و نه، هلته دې الله تمنه کړی. نو ته دا نشي ویلی چې الله زما دپاره دا غوښتلی وه او د الله خوښه ولیعزو بالله، الله ته تمنه کړی ښه صفه په خپل کتاب کې د پیغمبر په ژبه بیا علماو بیان کړي دي. نو ته دا نشي ویلی چې دا په تقدیر کې و ځکه ما دا ګناه وکړه. ثم بین ذلک، بے وضاحت تاگی کڑے رے، وضاحت دیسی دے: فمن هم بحسن فلم یعملها، چاچی اراده د نیکی وکړه او د نیکی ونکړه كتبها الله عنده حسنة كاملة الله بدده ده پارا پورا كاملة يونيكي وليكي اراده کرده وده نيكي خوبه نكرا وزاحت برازي ان شاء الله وإن هم بها فعملها يو سره ده اراده ده نيكي وكرا او ده نيكي وكرا كتبها الله عنده عشر حسنات الله بدر پار د یوی په بدل کې لسنه کې ولي کې ال 700 ضعف وسو چند پوری لسنه د صرف نو وسو پوری ال اضعاف كثيره بلکې د وسو نه زیاتوم سو چند بزیات شي الله اعلی خو حدیث کې دا لري چې ال اضعاف كثيره وان هم بسيئه فلم يعملها بلاغ سڑے دے چی ارادہ دے گنائی اکڑا و گنائی و نکڑا کتبہ اللہ عندہ حسنتا کاملا اللہ بزد پارا پورا پورا کاملا یونی کی ولی تھی و ان ہم بیہا فعملہا او کچر تا دے ارادہ دے گنائی کی دے بدی او دے بدی او کی کتبہ اللہ سیئتا واحدا اللہ بلسرپ یو بدی ولی کی دا حدیث امام بخاری امام مسلم راوڑے دے دا دی حدیث وضاحت پیوسو در سنو کی من کڑیم دے او نیجدی در سنو کی اگر کڑیر نیجدی درسنے تیر شیخ ہو اوز دا در سن روان دی دا کتاب الرقاق دا امام بخاری رحمه اللہ دا کتاب پا اگی کی دا حدیث را گلے ہو التم من دا دی خواہ پورا تفصیل کڑا وزاحت وسدي حديث داري إن الله كتب الحسنات والسيئات ألا لكلي دي نيكياني وبدياني دي وزاحت وشو تي بدياني وليشتي بي وزاحت تغي كرد أقسام بين كريد خلاصة دي حديث دادا تي نيكي بدوق اسم دا أو درشان بدين بدوق اسم دا اولنی قسم نیکی اگر دادا من هم بی حسنا چاچی دیو نیکی اراده اکڑا چاچی دیو نیکی اراده اکڑا خواه دیجی کی گره دا هم نمورد دا خبر یاد کی دا مطلب نده چی دا چا پزڑ کی نیکی تیر شوا نه لیکن چی بل حدیث کی دیس رازی اشعرها قلبه معنی دا چی خب پا خب اراده پزرکی رالا یو سڑی دیسی ناس تے او دا دیبا موضاحت راش یو سڑی دیسی پروت تاوی چی ارا اسی زرکی دیسی تیرہ شو چی دیسی سڑی اوت دیتا اسی یو سوچ و فکر وی چی تیر شو دیتا هم دیتا اراده دیتا عزم نوی دلتا معنی دا فمن هم ما یعنی پا دی کی پا دی هم کی قصد دی قصد دا قصد کرده دا دی کار او سنسا عزم پا کی دی پخ پوخوال پا کی دی فلم یعملها او دا نیکی بیا و نکڑا اراده کرده دا خو نیکی و نکڑا دلتا دا مطلب گره من دی لگه دا عوامو که دا مشهور دا پا نیکی دا نیکی پا اراده منوی نیکی ملاوی نا دا نیکی پا آغا اراده چه آغا پا خی اراده پا آغی علا نیکی ملاوی گی چه سدا وزر دلسه تانا دا نیکی پاتیش دلتا دی سلی خب خی اراده کری دا چه زبا دا نیک عمل کوم هر عمل چه دی لکه د شپې تجوید بنن کوم خو موبایل په ټیم کړه دې دا غنه دې هغه غب شپ والے ورو ته مو ما بر پاس ته وي ملګری ته مو ما ته باور زکی او د پاتې شو د دې په دې اراده کې ګوره څه دروغ نه وو اراده دا هغه برابر وا خو معذور دی او د پاتې شو كتبها الله عنده حسنة كاملة. ده الذي براخ رحمة تقول الله بدل بيام يونيكي پورا ورکي خصيب دوني چه الله بدل نيكي ورکي بلکه خبر خمزبوت کرد كاملة يعني چه جره كده داره نشي چه جره كده شي داره نيكي بوت ملوش عجر ملوش قصة کم بينانا نوی پورا پورا عجر بملوش پورا عجر خدا دا آغا چه دا پارا چه اراده پخی او پرخو دیولی اوزر دلاسه نو دت نیکی پورا ملاوی ها دام لکه واضح ده چه بیده طولو یعنی وسیو سڑه ده اگه ده او نیک کار اراده کرده او سوزر و تراغ دت نیکی ملاوی بل سڑه ده اگم ده نیک کار اراده کرده ده دته سوزر راګه دته پورا نیکی ملایوی خو بیا هم د یاد ساتي چې د دوانو نیکیان یو شان نه دي ځکه چې د زړه د عمل نه دي د یو شان نه ګوري لکه ستا اراده د نیک عمل زما اراده د نیک عمل د یو شان نه شي کېدی کېدی چې زما د زړه کیفیت هغه غوري ستا دغې نه او کېدی چې ستا د زړه کیفیت غوري زما دغې نه دغې په اندازه اجر ورکوي د ټولو د زړه کیفیتونه خو یو شان نه دي که نه نه د ټولو ارادې یو شان دي خو بهرحال حدیث کې دا دي چې د ته اجر پوره اجر ملاویږي د یوې نیکۍ دا د الله رحمت دی دویم قسمه نیکي یا دویمه قسمه نیکي هغه دا ده وان هم بها یو سړی دی اراده وکړه د نیک عمل د کولو فعملها او د نیک عمل یې وکړو كتبها الله عنده عشر حسنات الله به د دې لپاره لیکي لس نیکۍ د یوې په بدل کې لس او صرف په دې چې خبر نه ودرېږي الى سبعمائة ضعف ووسو پوری الى اضعاف كثيره یعنی په ډیرو سوچنده هغه سلوي چې ډیر خو خولی نه دی د یو نیکي ستا دومره قیمتي کېږي کله لس خو دله الله درکوي دا یې په بدله کې خو کله ووسو ته کله د ووسو نه هم زیاته شي دا زیاتېږي په څه اسی دیو سوال دی اخلاص بارک اللہ فیک لیکن ساتھ مخی ما دوی دیز رکی فیتونا یوشان نی او حالاتم یوشان نی ظاہری حالاتم یوشان نی لیکن مخی منصر حدیث تیر شوم دی دی امام نووی رحمه اللہ دی کتاب پا دی شرح کی چه یو سڑے دی یو روپی ورکی او یو سڑی دی اگه یو لاک ورکی نو دغه روپی والا غورشی دی چانا یو لاک والا نو اسی یو لاک و یو روپی ظاہره که خوب سڑی وی جمعه داتا سا خبری که او یو لاک روپی ورکڑی او دی یو روپی ورکڑی نا خبر دی زرد کیفیات هم کی دیشی او دوی مدد چی د یو روپۍ چې ورکړی ده په غریبۍ کې ورکړی ده یعنی یو سړی دی هغه سره دوه روپۍ دا خبره حدیث کې هم راغلې مونږ حدیث بیان کړه لکه یو سړی دی هغه سره دوه روپۍ ده یو روپۍ د الله په لار کې ورکړي او یو سړی دی هغه سره په کروڑو روپۍ دی او د کروڑو نه هغه یو لاک روپۍ د الله په لار کې ورکړي د هغه هغه صدقه تي زورور ده هغه دوه روپو کې چې یو روپۍ ورکړي د هغه صدقه زورور ده ځکه چې داغه حدیث کې راځي چې غوره صدقه هغه ده چې ته ورکوې ته د غریبۍ نه یېرېږي د غریبۍ یېره ځي داغه د غریبۍ یېره ډېره ده چې ته صدقه ورکوې ستا بدن روغ وي دا غوره صدقه ده ولې ځکه چې ستا بدن روغ وي نو صحیح ضرورتونه ډېرې امیدونه ډېرې اوس یو سړی په تولایي پروت ته ډاکټران ورته وي ته نښه کېږي او دی وایي ما خپل مال صدقه کړو او یو سړی روغ رمټ ته خپل مال صدقه کوي دغه غوره ده نه دي کې شک نشته لکه چې هغه روغ دی د ژوند امید خو ساتي که نه زه به دا کوم زه به دغه کوم زه به دا کوم په هی کې هغه لګیا د الله په لار کې ما ور کېدلی بل خو امید ختم شوی دا نه چې اجر ورته نه میلاوي خو مونږ وایو چې ګوره یعنی ظاهره کې به عمل یو شان وي خو دا اجر ولې کله د یو د لس تنده شو د بل هغه کېدی شي سل شي دوه سوه شي د بل هغه اووه سوه ته ور د بل هغه د اووه سوه نه زیات شو نو دا فرق د دې د لاس راځي دا مې هسې مثال تاسو له درکو ها یو سړی دی صدقه وکړه په داسې وخت کې چې غربت په کلي کې عام دی لکه قحط راغی بارانونه نه ورېږي څوکړه ده کاروبارونه نشتي لارې کوسۍ بندې شوي دي او ده په خلکو مال ولګو یو سړی دی په عامو حالاتو کې مال لګوي دا یو شان خو نه اجر نه کېږي یو شان د دې بل د اجر څه دی د دې اولنی هغه ډېر دی ځکه چې هغه په داسې وخت کې لګولی دی چې هغه وخت کې ضرورت هغه ډېر زیات او بیا داسې پسې ځه مونږ که دې مثالونو کې ولګو نو خبره به نن بیا ډېره اوږده شي خو د الله دې رحم ته ګوره کړي یو نیکي ده او خبره ورسېده د اووه سوو نه زیاته ده یعنی په اووه سوو چنده باندې خبره خو نه درېده الی اضعاف کثیره او دا په یو حدیث کې ښه واضح حدیث راغلی دي الی 700 ضعف دا خبره چې اووه سوو چنده ته ورسي یو حدیث کې داسې راځي امام مسلم راوړی دی چې یو سړی راغی او سورلی یې راوسته اوښه یې راوسته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دا د څه لپاره وایي هذه فی سبیل الله دا د الله په لار کې ده دا تاسو له درکوم دا د چا په لار کې شوه د الله په لار کې شوه دا دې په جهاد کې استعمالیږي دا دې د دین دپاره استعمالیږي اوښه د الله په لار کې ورکول د لوی کار دی نن سبا لوی کار دی او په هغه وخت کې خو تپوس مه کوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وي د حدیث ته غوږ کېږي لکه بها یوم القیامه 700 ناقه د دې په بدل کې به الله اووه سوه اوښانې درکړي د قیامت په ورځ اووه سوه اوښانې د دې په بدل کې به الله درکړي نس راغلی دی د اووه سوه او الله قرآن کې مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله کم خلق چې د الله په لار کې مالونه لګي د دوی د دې مال لګولو مثال دا دی او ورکه کم مثل حبه یو دانه ده تر واغسته زمکه کې دي ښه کړه انبتت سبع سنابل دا غي د لسه یا دا غي نه وو وګيره وته څو وګيري وو د یوې دانې نه یوی دانی کار دومره وکړو چې څو وږي شو وو فی کل سنبوله 100 حبه بیا په هر یو وږي کې څو دانې دي سل دانې دي نو څو شوې اووه سوه دا د یوې دانې برکت د یوې دانې نه خبره ورسېده څو دانو ته اووه سوو ته والله یضاعف لمن یشاء الله دې دې هم ډېرې خا مخکې مونږ سره هغه حدیث تېر شوی د څو څو ځایونو کې ما بیان کړو د ابو کبشه الانماری رضی الله عنه روایت انما الدنیا لأربعة نفر دنیا د څو کسانو ده د څلورو چاته یاد دغه روایت یو سړی د علم وسرم دی او مال وسرم دی مال نشته یو سړی دی دین وسره نشته او مال وسره دی نو سره دین شته بارک الله فیک د سلور کسان دي دا ولنی کس د سره دینم دی علم دی او سره معلوم دی لګی دی الله بلار کی د دې دویم سره دین دی خو مال نشته خو بس دغه ارمان کوي چې دې سره مال موږ سره موږ هم لګو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې دواړو اجر یو شان دی اجر ولې یو شان دی ها تشه اراده ده اراده د زړه د کومې ده لکه سورة التوبه کې الله د منافقانو حال ذکر کړی دی، ومنهم من عاهد الله، الله وایي بعضو پکې لوزونه کړي وو د الله سره، که چېرته الله ما لاکو نو موږ به یې ولګو سم. الله وایي چې کله ولما مال ورکو بخیلو به، بیا هغه مال ونیو بیا ونه لګو. د هی د پاره چې داسې چې جومات وي داسې جومات سړی جوړ کړي کنه، او نیم کیلې به د دې ګرانه وته نه دسي جومات جوړول، خو چې دسي جومات سړی جوړ کړي کنه نو جوړې که کنه. داسې تش د خولې خبرې خباز دا وایي غریبي بړه چې سړي سره وایي ښه مایلي کنه، او دې دیندارۍ ته نه شي، او چې کله مالداری شي نو هغه مخکې به چې د ټکتا مونځ کوو هغه به سیم پرېږدي. هسې تشې د خولې خبرې کوم مالي او دوږي او کوم مالي او دو هشتي رښتینې مؤمنان چې هغوی د زړه نه اراده وي. داسې مؤمنان شتي که نه چې زه تاسو ته د خپل دور کیسه درته کوم. زه د هغه که د صحابه کرامو یو سلف وغیرې لاړ شو خو ناشنا خلک وو، موږ بیان کړي دي څو کیسې داسې ناشنا ناشنا اولیاء الله د الله په دې ځمکه باندې شتي چې هغوی چې دا مال څومره د الله د دین دپاره لګولی ته به ورته حیران شي. کویان او جوماتونه او روډونه او مدرسې جامعې علماو دپاره د طلبة العلم دپاره کتابونه قرآنونه کونډې یتیمانان او غریبانان او حیران به شي ورته ته. داسې خلک شتي الله والا چې هغوی بس دقې دپاره دا مال دغه کړی چې او دا سوچي چې الله به رانه قبول کړي او که نه. موږ یو پیر حرم ته تللي وو روژه کې، نو د آخرنۍ لس ورځې هلته حرم کې وو، نو هلته دا دسترخانونه لګي په روژه ماتي دپاره، نو موږ د دروازه به رانوتو یو ډېر ښایسته انسان ولاړ وو، موږ ته یې وویل راځئ دسترخان لو حیاکم الله وبارك الله فیکم، او خپل دسترخان لا بوت. بیا ما سره چې هغه نور کوم کسان تللي وو هغه زموږ د سبق ملګري وو عربیان، نو هغوی ما ته ده وویل تا دا وپېژندو دا کس دا څوک. ما دغه عام بهر نور کسان هم ولاړ دي دسترخانونو ته خلک رابولي، اکثر دي دیندارو خلکو دوی لپاره تنخواه مقرر کړي په دې چې خلک راولي. نو هغوی ما ته وویل چې دا پلانې پلانې تاجر دی، او د ده په شان تاجر دی په جده کې په غټو تاجرانو کې دی، په جده کې چې کوم غټ تاجران دي په کې یو دا دی. خو دی د روجې په میاشت کې دلته پروت وي، په دغه خلک خپل دسترخان لره ولي او په خپله ولاړ وي. ما مال اوس داسې مزه کوي، نه سوټ بوټ ځان تیار کړی وو، نه داسې غټې پیسې وي، او غریب په خپله دا خولۍ پرې راماتې وي، او کله کجورې راوړي، او کله د زمزم اوبه راوړي، او کله شملې راوړي، او کله او یو ته وایي راځي او حیاکم الله په خیر علی او راځي او کېنه یو راشي الله دې نه قبوله کړې، او څوک چې خبر هم نه وي دا د جدي په غټو تاجرانو کې یو دا غټ تاجر دی. نو بعضو خلکو له الله مال ورکړی خو هغوی دغه مال نه څه ویلي فایده تی وایلی، او بعض هغه دي چې غریبانان دې له پیدا شوي دي چې بچولی وساتي او نو وسول او کړ وسول، نو الله دې رحم وکړي. دا دوه کسان نور څوک دي؟ یو هغه دی چې دین خو ورسره نشتي خو مال ورسره شتي، او دا مال لګي په څه کې؟ په ګناه کې. نو دا څلورم سره خو نه مال شتي نه دین شتي، نو دی وایي که ما سره مال وی ما هم دسې لګوم. د دې درېیم په شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د دواړو ګناه یو شان ده، د دواړو ګناه یو شان ده. بعضو خلکو دا مال دې دپاره ساتلی، د ډمانو دپاره، کرکټیانو دپاره، ایسي ایسي پارټیانو دپاره. لکه دلته یو کس زه پېژنم هغه دلته چېرته د پاکستان نه یو کس راغلی و چې د سیاسي پارټي څه و نو صرف هغه له په هدیه کې په لفافه کې 50,000 ریال ورکړي وو. دا صرف هدیه ده، ګفټ دی. او ما ورته پخپله مزه به ورته سپارش وکړم، کیدی شي کار وکړي. زموږ یو ملګری هغه ځان له ګاډې اخیستو، ډېر غریب وو، او زه څه کار روانوم او څه نیشتي نو ما قرض څه بدله وکړو، پیسې به راټولې کړو، تاله به ګاډې ولو به یې ورکوه. وی صحیح څو ملګرو ته ما وینه وکړم، دغه ملګری مې په ذهن کې راغی. ما دې ته ډېر مال دی سر، ټول ګاډې په 12,000 ریاله کېږي، یو 2-3 زره به کېدی ورکي، بیا به ولې ورکوي که نو. ما هغه ته وویل زما د 100% 200% یقین و چې دی به وي چې شیخ صاحب 2000 سي شي 15,000 به ورکم. نو ما ورته یاره، ما زموږ یو ملګری دی ډېر غریب دی، څه کار رواني ته بچی دي، قرضې به ډېر. هغه دومره پر یاد ماته وکړو دومره، نو ما ورته وخندل لکه ما نور پر یاد مه کوه، زموږ د زړه خراب وي، اوس به ته په ژړا شو، ځکه زموږ زړه ځاله نری دی. تا چې کوم پر یاد وچلو دا خو موږ په ژړا کې دور، او دور دا خبره بدی سي ودره. هغه سړي دغه کس له چې دی د پاکستان نه راغلی و څه پروګرامونو له هغه له 50,000 ریاله صرف ګفټ ورکړی. او بیا دلته د یو بل کس نه خبر شوم، دلته چې کوم په پروګرام کې دوې سفاره کې نو پاغی کی یو گھڑی خرسیدا، شیدا گھڑی بسو کوئی دا قدا ملدارانی ولرا جمع کړي. نو یو کس پکې ودا گھڑی پښپې ته زره ک په سلوی زریه له واغست، یو گھڑی چې هغه بهر یعنی په دودری سوریا لري ملایي هغه پښپې ته زریه له واغست. او بیا هغه اک د چاچی پروګرام یعنی سوک چې پکې ملمو هغه ته گیفت کړه، چې یعنی سیب دې تفکاری شي چې ما ګوره پښپې ته زریه له گھڑی واغست او تعالی می درک. بعض خلکو مال دې لپاره دی، دا خو لا بیا هم ښه دي چې داسې کسان ولګي چې ډمان نه دي. بعض مال د دې دپاره ساتي چې په ډمانو یې ولګوي، د ډمانو دپاره مال جمع کوي، او د ډمتوب او د فحشۍ دپاره ولعیاذ بالله. نو د دېسې مال نه خو نه مال ښیي چې د قیامت پر ورځ باندې بوج نه وي. که نه دا هغه کس دی چې د اراده د نیکۍ وکړه او نیکی وکړه. نو الله مثال ذکر کړی دی، کمثل لکه یو سړی د مالې ولګو، کمثل حبة انبتت سبع سنابل فی کل سنبلة 100 حب، دې آیت پورې مې خبره کوله. ښه، الله سبحانه وتعالی قرآن کې هم دا خبره کړې ده، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. چا چې د قیامت پر ورځ نیکی راوړه، الله بوله د یوې په بدل کې 10 نیکۍ ورکوي. او یو حدیث کې دی چې راځي خوازیه من جاء بالحسنة، حدیث د ابو ذر غفاری رضی الله عنه، امام مسلم راوړی، دا کوم حدیث قدسی دی. الله وی من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها وازید، چا چې یو نیکی راوړه په بدل کې 10 ورکوم، او په دې وتم ډېروم، د 10 نیم زیاتوم. دلته برته یو فائدې ذکر کوم، لکه ما تاسو ته مخکې وی چې دا اراده په خیر اراده په کار ده، دا سوچونه او فکرونه چې راځي په دې ذهن کې او په زړه کې، دا په یو څو قسمه. یو لکه عربي کې ویل کېږي یو خبرې ته خاطر، خاطر څه ته وایي؟ چې یو خبره ستا په سوچ کې تېره شي، په زړه کې داسې واوړي. اوس یو سړی پروت دی، د نیکۍ خبره په زړه کې واوړې ده، لکه پخې اراده نه ده خو په زړه کې دا خبره واوړې ده، د محبت تلاشه د نیکیانو سره. نو د دې لپاره شریعت ټاکلی شوی اجر نه دی ښوولی، خو امید دی چې الله به له خیر ورکي، امید دی. لکه چې الله پراخه رحمت ته ودی چې په دې زړه کې د سوچوم اوړي راوړي، نو دا سړی په خیر باندې مئین دی. خو د ده په شان موږ نشو ویلی چې پوره اجر ورته نیکۍ میلاو شو او لس چنده پورو، دا خبرې نشو کولی. دویم قسم هغه دی، یو سړی د اراده د نیکۍ وکړه، او خد دی نیکی سره خم محبت ته خدا نیتی بیا پورا نشو یعنی پمنس کی دا اراده سکڑا کینسل کڑا نو امید دی چې الله بدلا هم اجر ورکی دس اجر بول ورکی اگر نیتی ہو ری کڑا ہو دا نیکی سره محبت دریم قسم سره آگا دی لکه یو سړی دی اراده د نیک عمل وکړه او بیا کوشش یې وکړو د هغې د کولو کوشش یې شروع کړو او بیا په منځ کې پرېښو نو ده ته به هم اجر میلاویږي امید دی انشاءالله ځکه چې ده کوشش یعنی شروع کړی و خو بیا یې پرېښو لکه داسې به ووایو یو سړی دی د مال نه څه برخه راواغسته وي ده غریب له به ورکو او جوده ای که خود او بیس نور سه خبری بکی منز کرایلی و نور قیسی بکرایلی بس آقا ما علم رواس و جیبتی و باز نمونگوی چه امید ده اجر پا دی سطول ده پار از که چه یو خود ده ده دی نیکی سر محبتو بل کوششی کرده او از که ده جرا مال لواغست و جوده ای که خود و ده با ده غریب لورکم و ده نو انشاءالله ده تب امید ده چه اللہ با اجر ورکی یو آقا سڑی ده سلورم چې د دې نیکی اراده وکړه خب په خا کوشش هم کو د کولو خو په منځ کې داسې څه رالو چې هغه نیکي د دنه ونه شوه نو دته به څه میلاویږي پوره اجر د یوې نیکۍ دا به دته میلاویږي لس چنده به ورته میلاویږي نه یو د یوې نیکۍ پوره اجر به ورته میلاویږي ولې دته پوره اجر میلاو شي نورو ته پوره نه ځکه چې دې ښه ده کار یې کوو کوشش هم کوو په منځ کې داسې څه رالو چې نه کېده نور لکه یو سړی دی اراده کړې ده چې زه به د جیب کې ما سره سل روپۍ پرتې دي دا زه پلاني غریب له ورکوم او ووتو ووتو دا غریب خواله روان دي او په لاره کې په غله ډاکوان پیښ شو هغه سل ریالۍ ته وي سل روپۍ دي پټې کړې نو د ده د طرف نه خو پکې څه کوتاهي نه ده شوې دې خو رښتینی و په دې خپله خبره کې خو منځ کې یو عذر را پېښ شو دله به الله اجر د نیکۍ پوره ورکوي او په دې نور هم ډېر داسې مثالونه هغه پېښ دي لکه یو سړی د درس لره روان دی د درس مثال به ورکړو ځکه چې موږ درس کې ناست یو او هغه ټیکسي کې ځي راځي او په هغه ورځ چې اگر ووتو ټیکسي میلاو نه شو ولاړ ولاړ انتظار وکړو بیا نه الله بول اجر ورکړي یو سړی دی درس له راغی ځان یې ستړی کړو درس نه بعد اعلان وشو چې بھئی زمونږ چې استاذ دی یا کوم عالم دی یا شیر دی هغه نن نه راځي د هغه څه عذر دی راغلی دی الله به دله اجر ورکړي را ووتو ښه را روانو باران تېر شو بهګې د راسه لارې ګډې وړې شوې دی واپس شو الله بول اجر ورکړي نصب پراخ رحمت دې الله سبحانه وتعالى او چې نیکی وکړه بیا خو به حساب اجر دی بیا خو تیر شوي درس کې مونږ حدیث ذکر کړو چې الله به کور کې څوک را جمع شي یا په هر ځای کې چې را جمع شي الله دین یې زده کوي څه ورته میلاوي سکینت پې نازلېږي الله یې په رحمت کې ډوب کړي ملائک چې تو راتو شي او د دوی تذکره په آسمانونو کې کېږي حالانکه پکار ده چې دې حدیث ته نسته اوسته یاد وپاره بهی کړه دومره ویلی کېږي چا ته یاد دی تا ته یاد دی روه دا خو دومره مشهور حدیث دی چې په مخه ویلی کېږي الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده دا کتابونه کې تاسو لاس کې نورې شي نه ویلي چې کله ناکله دې سره وباسي خیر دې چې 24 غنټو کې دوه منټو لره وباسي چې ته ګورې شي بهي دا داسې چې ته ګورم څنګه زه به ته یاد شي او دا خو اسان حدیثونه دي نو چې راشي او کینی او درس کې حاضر شي دا خو بیا بل شان اجر دی ښه دریم قسم سړی په دې حدیث کې هغه ذکر شوی دی و ان هم بسیئه فلم یعملها. یو سړی دی د ګنا اراده وکړه خو پخه اراده ده او ګنای بیا ونه کړه. كتبها الله عنده حسنة كاملة اللبا دده پاره یو پورنی کلی کی ازه داوی مچی پدی کی هم لگه سنگه چی باز علماء دا خبر لیکلی دکن وی چی دا اللہ پدی پاره خر رحمت کی هم منگ دا قدر رحمت حق دار نشونو زمان لوی بدبخت بینور سوک نشتی چی نیکی کول پریده تا چی دا گناهی را دو که واقع پریدی اللہ دل پاگی اجر درکی او پا دی کم دیو سلی نیکیانی کمی شی او بدیانی پی زور ورشی خدا اگر سلی دا چی دا اراده دا سکڑی و دا گناه او گناهی و نکڑا اولی و نکڑا دا اللہ نی حیا کولا دا اللہ نی گیر کولا دته را اجر په دین ملایوي کې ځکه چې دام په اصل کې یو نیکی ده دی الله نه حیا کول دا یو نیکی ده کنه دا یو ښه عمل دی چې ذکر الله نه ویرېد او دا چې الله ورته را یاد شو دا ښه عمل نه دی د الله قدر یې ونه کړو د الله قدر یې وکړو چې د الله قدر یې وکړو الله ولی نیکی ورکړه. نو زړه برابر دی زړه دا د زړه عمل دی. نو خو انسان دی انسان کمزور دی د ته به کله ناکله داسې د ګناه د خبرې مخې ته کی نو کله به دې اراده وکړي. او ځکه یو حدیث کې دا راځي امام بخاري راوړی دی امام مسلم هم راوړی او پای کې دی دی وی ملائک وی الله ته ربي ذاك عبدك يريد ان يعمل سيئه. اے الله دغه ستا بنده دی اراده کړی د ګناه. ملائک الله ته وي الله ته وي صبر وته وکي ګوري وته فإن عملها فاكتبوها له بمثلها. کچرته د ګناه وکړ نو یو ګناه ولولي کوي خبر به زیاته وي نه. وإن تركها فاكتبوها له حسنة. او کدا ګناه ونه کړه ګناه پریښوده نو بیا ولې یو نیکی ولیکی. انما ترکها من جرائی ځکه چې د زما د یرې نه ګناه پرېښودې ده. امام بخاري د روایت هغه الفاظ داري وان ترکها من اجلی که زما د لاسه پرېښودې نو بیا ولې اجر ورکي. د دې حدیث نه دا معلومه شوه چې دا به اله دته نیکي میلاویږي چې کله دی دا د چا د لاسه پرېږدي د الله د لاسه پرېږدي دا الله د یری نه چې پریښو دنو په دې اجر ملایوي. ها یو سړی دی وایي زما د پلانی سره به کینو فلم به وګورو ښه پخه اراده یې ووتو ټیکسي ته مو ختو چې ور هغه کور کې نو دوی نه وګورو زه الله خو به یو نیکي راکړي کنه ولې بلکې بعض علما وایي چې دې حقیقت کې ګناهګار دی. ګناهګار دی په دې دی چې د ګناه د پرېښودو اراده وسو نشتی پخه د ده خو ښه پخه اراده د کولو ده. بیا بل جرم ته ده وګوره چې یعنی د الله نه پکې حیا نه و د الله نه یېره نه و خو سمنځ کې دې وزر راي ته د مخلوق سره تعلق ساتو. یو سړی دی اراده ده چې موبایل کې ولیعذ بالله فحش تصویران یا فلمونه ګورم او پلار یې راغه ورسره کښېناست او دوی نه یې ګورو الله خو به اجر راکړي که مونږ وایو چې حقیقت کې خو دی ګناهګار دی اجر خو پرېږده ځکه چې ده د پلار نه وشرمېد خو د الله نه شرمېږي د الله نه ولحیا نه ورځي. یو سړی دی موبایل را واخېستو چې دې کې به پلانې شي وګورم پلانې بیا ورته رایب شو چې په عرش باندې یورپ دی خو ما یني او بیا کېښود ده ته اجر ملاوېږي. ځکه چې د الله د رایادول د یو نیک عملو هغې ورته اجر میلاو شو. او که چېرته لکه دا به یو فایده ذکر کړو، که چېرته یو سړی د خلکو نه د حیا د لاسه ګناه پرېږدي او بیا دا ګناه بالکل پرېږدي، نو امید شتي چې دا سړی به الله د خیر طرف ته راړي. لکه یو خو هغه سړی دی لکه ګناه یې کوله، پلانې پرې راغی، ګناه یې پرېښوده، خو اراده یې ده چې بیا یې کوم، د ده خبره زه نه کوم، زه د هغه سړي خبره کوم چې پلانې راغی، ګناه یې پرېښود او بیا یې بالکل پرېښوده، بس پرېږده او مړه ده. نو ده چې د الله د نافرماني پرېښوده صحیح ده چې ابتدایي حالات یې څه و، د چا د لاسه پرېښوده؟ د مخلوق د لاسه پرېښوده. خو دا چې بالکل پرېښوده، نو امید دی چې الله به د خیر طرف ته راواړي. او دا خبره مې په دې وکړه لکه بعضو سلفونه دا خبره نقل ده چې هغو ووي موږ راغلي وو دا علم یې زده کوو موږ د دنیا دپاره. بعضو سلفونه چې هغه غټ امامان دي هغوی دا خبره کړې ده چې موږ راغلي وو دا علم مې زده کوو د دنیا دپاره. دنیا دپاره خلک څنګه علم زده کوي؟ چې دنیا پې وګټو. خو الله وی چې نه، که یې زده کوي نو زما د رضا دپاره به یې زده کوو. یعنی موږ پکې وی ورغلي د دې دپاره وو چې دنیا وګټو او دنیا دپاره ورشو. هغه وی خبره داسې شو چې هغه د الله دپاره شو، الله د هغوی نه غټ امامان جوړ کړو. ابتدایي کې اراده صحیح نه وه، خو منځ کې الله سبحانه وتعالی هغوی هغه صحیح لارې ته راواړولو. لکه اوس یو سړی دی د علم په مجلس کې کینی او اراده د علم د زده کولو نه د الله د رضا دپاره، بیا هم د خیر امید دې ساتلی شي، ځکه چې د برکتي قوم سره ناسي. لکه ما چې څنګه د بعضو سلفو خبره وکړه، د برکتي قوم سره ناسي نو الله به تا باندې هم رحم وکړي. هم القوم حدیث کې راځي لا یشقا بهم جلیسهم، دا داسې قوم دی چې دوی سره څوک کینی نو هغوی نه بدبخته کیږي. کم خلک چې الله دین زده کوي د دوی سره چې څوک هم کینی او چې په هر نیت کینی نو هغه نه بدبخته کیږي، دا دوی برکتي قوم دي. خدلته بله مسله په دې زړه کې د ګناه د سوچونو او فکرونو اسې چې ګرځي را ګرځي، په دې الله رانیونه کوي. لکه مونږ خبره د ارادې کوو، دلته اوس یو سړی لکه اسې پروت دی او سوچ یې زړه کې راغی دا ګناه او دغه ګناه او دیسې او هغه کارونه ناروا چې، نو په دې الله نه رانیسي، دند الله رحم او کرم چې ان الله تجاوز عن امتي، حدیث کې راځي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم. الله وی زما امت په هغه څه نه رانیسي چې د دوی په زړونو کې اوړي راوړي تر څو چې هغه عملي کړي نه یې ویلي نه. نو په دغه اسې دا خبرې چې اوړي راوړي ذهن کې او زړه کې، په دې الله رانیونه کوي. ولله الحمد. هو کچرت ګناه اراده یی او دا ګناه بیا د الله د یری نه پریدي، نو دته یو نیکی ملاوي. او که چېرته د بل څه دپاره پرېښودي نو په ده باندې یره رانیوی کیږي به. اوس دا پته نه شته چې دې څه به رانیوی کیږي، لکه څنګه چې هغه ګناهګر رانیوی کیږي او که نه، دغه الله ته پته. خو هسې یو حدیث د یری حدیث دی، لکه تاسو به اورېدلی مې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله دوه مسلمانان یو بل ته مخامخ شو دواړو سره توري، نو فالقاتل والمقتول فی النار، دواړه په جهنم کې، دا چې وجلی شو او دا چا چې وجلی دواړه جهنم کې. نو صحابه کرامو یا رسول الله دا قاتل خو خبره واضحه ده، خو دا مقتول ولې جهنم کې؟ نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی هغه وی هرسنا کو د ده قتل خو هغه پیرا مخ کې شو. اوس ګوره د قتل نه دی کړی، قتل یې کړی بلکې دې قتل شوی خو بیا هم جهنم ته لاړ. ولې لا اراده وا؟ نو خبره ګوره خطرناکه ده، خبره معمولی به نه ګڼي چې به داسې اراده کړی و چې پرېښودو نه، خبره ده یری خبره ده. سلورم قسم آغده وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. يو سره ده گنا اراده وكرا او بيد گنا وكرا الله بوتي او گنا لكي در الله رحم ده. او دکسات مخی متوسط ده خبر وكرا چه پدی دوم را پراخ رحمت کی او ده هدایت پدی اسباب وكي او ده الله پدی شفقت او مهربانی کی کبی ام یو سڑے دا قیامت پورز خپلی تلی لوری شو پاگی کی بدیانی دا نیکیانو نزیاتی نو لدن لوی بدبخت بیا بل سوک نیشتی چی یو نیکی پا ووسو چندو بانی خبر نو دریگی دا غینم زیادتا اوڑی او بدی یو لی کلی کی او پا دی کی ام دا بدیانی پا نیکیانو زور ووری دینا سمرو لوی بدبخت انسان دی سمرو لوی بدبخت دی. نو دیدی حدیث نا سرخ کرکی دا اللہ رحمت چا اللہ سبحانه وتعالی دا پراخ رحمت خواند دا دینا بعد دی حدیث ات دیرشم ات دیرشم حدیث دا حدیثو منگا نجدی درسونو کی بین کرو كتاب الرقاق ودرسونه كده إمام بخاري رحمه الله ده حديث كأبو هريرة رضي الله عنه ده حديث بوه بأبو مسلي ذكر كو پیغمبر صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال ألا دا خبركي نو ده سره حديث قدسي ألا داوي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ألا ويچاتي زماد دوس سره دشمنی کوله نو د زما سره اعلان جنگ کړي یا ما د هغه سره د جنگ اعلان کړي وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علی او بنده چې ما تر نږدې کیږي نو هغه لار هغه عبادت چې زما د ټولو نه زیات خوښته چې دی په هغې سره ما تر نږدې کیږي هغه عبادت دی کوم چې ما په ده فرض کړی دی یعنی ټولو نه خوښ عبادت د الله کوم یو دی فرض عبادت وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتى احبه او یو بنده زما لګی وي ما ته رانږدې کیږي رانږدې کیږي نفلي عباداتو د لاسه یعنی نفلونه کوي تر دې چې زه ورسره محبت وکړم فاذا احببته الله وي چې کله ورسره زه محبت وکړم كنت سمعه الذي يسمع به نزبي داغ غوكشم بكم غوكش اغا اوري وبصره الذي يبصر به او داغ استرغشم بكم استرغ باندي جاغ غوري ويده التي يبطش بها او داغ لاسشم بكم لاس واني جاغ راني وكي ورجله التي يمشي بها او داغ خبشم بكم خب باندي جاغ غرزي ولئن سألني لأعطينه او که زما نه څه وغواړي نو خامخا به ورله ورکوم ولئن استعاذني لأعيذنه او که د څه شي نه پنا ونیسي په ما پورې نو زه به ورله لازم پنا ورکوم. دا حدیث امام بخاري راوړی دی. نو دا موږ نږدې ورځو کې ښه تفصیلا ذکر کړه او بیا به یې ذکر کړو بیا به یې وضاحت وکړو. دا ډېر عظیم الشان حدیث دی، قدسي حدیث دی. او علماء دا وی دا طولنا اعلا او غرا او سی حدیث دا اولیاء الله پا فضیلت کیا غدا حدیث دا اولیاء الله پا فضائلو کی دیر حدیثو نی پا طولو کی مضبوط ترین حدیث غدا حدیث دی حدیث کی دی چی من عاد علی ولی یا چاچی زمان د دوست سره دشمنی وکړه الله وی اولیاء الله ولی جمع اولیاء او ولی دوست وی ولی د الله څوک دی الذين امنوا وكانوا يتقون قران کې الله ذکر کړی ولی دا اللہ آگا دے چی دے موحیدی دے پیغمبر پلار روانی دینداری دا اللہ ولی دے بیا زمان پا دے ملکونو کی دا تصوف والا حضرات چی دی او بیا قبر پرست او دا پیر پرست چی دی نو دوی دے ولی اللہ لبیا بل رنگ ور کردی چی بس دا ولی اللہ ایس سوک نیشی که دے بس دای او سلسلہ را روانه دا دوی دا پیرانو بس دقا بکی دی و نور سوک بکی نیشتی نو دا گوی اگا ما شمانان اگا بولوز می ویڈیو کتر دا اگا پتنیشی چی دا پنجاب طرف تا دا کسین نو دا گوی دا کم چی ردوی دا پیران دی دا دوی یو ما شم چی اگا دیسی چی دا وو تو کالو بی اگر آواتی دا بارتنو دا خلکو تا سجدی لگی جی دا ولی اللہ پا کورنی کی دے ہوئی نو زمان پا دی ملکونو کی دا اللہ ولی جوڑے دا یعنی دا دی میراسی او خبر آیا دست خبر دا میراس او دا خبر دوی ولی نوازی حقی چی ولی اللہ سوکتے ذکر کے سپا بین کر چی ولی اللہ سوکتے ناول خوبا کی خلق دے رہنی سی جیتا خوبا کی نہیں او بلدہ چی بیاب نورم رانا نوزی کی نو بیابا پیسا گڑا وڑا شو نجی دا قیو بس دے ناس تا ڈڑے لگولی دا دے مخت چی گوری لکا دا زنانه اکثر دا مشرانی زنانوی دا پلانی دا مخ نوی ملائکو کڑا کڑی دا با دے مخت چی گوری دا سپیر مخ بینی ولی او دا سخاوی اخت او دا بین بتیزی او یو ناولی انسان بنایش او وقت ولی اللہ وی یہ روایت کی دیش رازیم اولیاء اللہ سوکتی اذا رؤو اولیاء اللہ آگا دی چی کلا و تتوگو رو تاتا اللہ را یاد شی دا اولیاء اللہ دی چی کلا تیری اسری سر کینی کنا و تو سر خبری که یا مخت و لگو رو تاتا دین را یاد دیگی تاتا دین داری را یاد دیگی دی اسری سر پا ملاقات که ستا دین ترقی کیگی چی کلا و سر تمیلاو شی گڑی وڈی نوی گناہ نزان لری ساتی دا اگر دا خبری دا بانی اثر کئی زردی گواری جو سر کینم دی مخنی مزعلی اللہ دا ترائی دیگی پیغمبر دا ترائی دیگی دا اولیاء اللہ دی او چی تو سر کین خواہ کیا تا تا شیطان رائی دیگی او یو مضبوط سوٹے دا ترائی دیگی او سوبالے چی روالا مودی ملاتے والا اونی سم دا اولیاء اللہ دی وی اولیاء اللہ الذین آمنوا وکانوا یتقون اللہ خبر ختم کری دا بلد آیا دا کری اولیاء اللہ گرے دا سندر چا میراس ندے گرے یاد کری دا خبر ولی جوڑے دا اللہ دا چا میراس ندے کہ عام دے کہ خاص دے کہ کمزور قبیلے والا دے کہ زورور قبیلے والا دے کمالدار دے کہ غریب دے گوگو تو کولاو کیفا کہ پختن دے کہ میاں دے کہ مولا دے او کہ پیر دے کہ عالم دے او کہ جاہل دے دے ولی جوڑے دے شی چکل دے پا قرآن و پا حدیث بانی پا صحیح طریقے سے عمل کی بس عام سڑے چی عالم ندے ددن مولی اللہ جوڑے دے شی لیکن بیتا بازو پا ذہن کی در چلا ولی اللہ بلازم سی دے با علیم ولی نیشی کہہ دے دا اللہ دوست یو عمی سڑے چی پا دین بندے زان وجنی زان قربانی دے دا اللہ دوست نیشی کہہ دے دیسے عوام بنا تا دیر ملوشی چی اگر با دا بازو مولیانو نزیاد دین دا رہے دا اللہ نبیہ رہی چی واللہ دا سے عوام پا کشتی دا سے مولیان ولی دا رکم مولیانو چیزت تذکرکم دا چیزان نے جائلی پیران جوڑ کری دو دونے تک عوام خانی دا چل اللہ نیری یو سڑے لی جارے دا اللہ پا نم لکا پرون میں کتو پیوزی کی پیر دیو زنانا پسر کے میخ تکوالے نو زڑ کے میں سم کاری کڑا یو دری چی بکی نور تکوالے ہم دکا خلکو دا جمنگ چرے وو زمنگ منی اداو آبیان دی جی وی دو اولیاء اللہ نمانی اولیاء اللہ داری چی دا خلکو بسرونو کی میخون ہوئی تب اتنا ضرور سٹک بھی رہ کم قوم دے قوم تو حیران هرې به جنۍ بولې ده چې دغه به بیماره د تو جدي کومي هفته کو کار به وشي او یا هغه سوباړی چې ورته نیولې هغه ویډیو مزه صرف په دې موبایل کې ثبت کړي ده سیو کړي مي وخت په وږي ګورم څه دا شنه جاهلان پرې ځمکه باندې شتي پیر صاحب ورته بره ناست دی چې لکه ګزارې صحیح وي ځکه چې ورته کټه کینی بیا خو سره صحیح نه شي ویلی که او سرکار په بورډ بهر لیکلی شي دي سوټي والی سرکار سوباړي والا سرکار او داسې یو مضبوط سوباړی به سره دی او چې څوک راځي او کړنګ او ښه مضبوط یعنی بس پکې خیران دي ټوپۍ سره په سر کړي کري چې بچ شي دی خو دغه ټوپۍ باوجود ترې کړنګ وباسي یو غریب لی پکې دومره په زور روچ لیونۍ شي دي چې ټوپونه وبوی روان دي ما ښه کار یې ورسره وکړو ایلې برابر کړو تا اوس د کوم شي عقل دی چې پیر صاحب ما ته بره په کرسۍ ناستې او زه ورځم او زما ککرۍ له سوباړې راشي ولې زما له څه لږ دی ما له سوباړه ښه بل پیر اب هم تاسو لیدلی بل پیر صاحب دی چې د هغه خواله ورشي نو هغه سړی الټه ځوړندی ویډیو کې ما کتې ولله ما کتې ادري دي که هغه دي چې واته کسان جوړم پراتې دي الټه جوړن کړي دي واته داسې جوړن دي تعجب په څو کې چې بهر لېړ ولاړ لې چې موږ الټه جوړن کړي د دې قوم په جهالت پورې سړی وخاندم که وجاړم چې لېړ د دې لګېدلی دی چې موږ څه کړي الټه جوړن کړي او لېړ د دې لګېدلی دی چې زما ککړې له سوباړې راوچي او موږ چېږې وو د الله بندګانو راشي قرآن او حدیث واورئ راشي د الله خبرې واورئ ښایسته درسونه ایمانونه به پکې ډېر شي تقوا به هم ډېر شي ښایسته به شي په ښایسته قرآن او د حدیث راشي دا وهابیان د دین ځان لرې ساته شکر وباسي الحمدلله په دې زموږ په دې مجالسو کې د ایمان او د یقین خبرې کېږي د قرآن او د حدیث خبرې کېږي د پیغمبر او د صحابه کرامو تذکره کېږي دا اولیاء الله خبرې کېږي صحیح اولیاء الله چې کوم دي خبره مې دا کوله چې دغه اولیاء الله نه دي دا اولیاء الشیطان دي او ذکر د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله کتاب دی الفرقان فرق په منځ د اولیاء الرحمن کې او د اولیاء الشیطان کې چې دا اولیاء الرحمن څوک دي او اولیاء الشیطان څوک دي د الله دوستان او د شیطان دوستان دغه د چې زمونږ په دې ملکونو کې لګیا دي که نه د پیرۍ مریدۍ په نوم یې چې دا خلک تبه برباد کړو دا اولیاء الشیطان دي دا اولیاء الرحمن نه دي اولیاء الرحمن خو خلکو ته الله او د الله پیغمبر ښیي دا اولیاء الرحمن درسونو له بیانونو له جوړې شي جاړې والته په سوچ او فکر کې به کېني چې زما د آخرت به څه کېږي زما د قبر به څه کېږي زه به الله له څه جواب ورکړم او دغه ځایونو چې جوړ شي پای کې دغه ډکو اصلي او دغه پیسې او دا روانې دي ښه په آخره کې به صحیح نتیجه وي هغه پیر ونیوی شو هغه جاهلي و نورې اصلي به کي اوس دا پکې بل تقسیم دی هغه څو نو اصلي به کي جاهلي خو الی چې کله یو شی اصلي وي نو چې اصلي نشته نو جاهلي کوم ځای نه راغی خو ټول جاهلي دی کار ټول کاروبار ټول جاهلي روان دی نو ځکه موږ ورته د اوس نه وایو چې دا اوس چې کوم ناست دی دا ته چې ورته اصلي وایي دا هم ګورې جاهلي دي او پته به راته ولګي یا به موږ یو یا به نه یو بیا به یاد کړي زموږ دا خبره چې اخ یاره پلاني ویلو چې ټول جاهلي دي خو موږ نه ومنلي دا ټوله کیسه چې د خپل کاروبار دپاره روان او دا چوف او دا دمون والا چی نوی نوی راو تیر دم خلاف نیو خود دا کاروبار تی جوڑ شوی دا تاپ وست پا دیو روز که آقا دا قید آقا پنجاب کی جیره آقا دا قیدی چی فرم دی نه نه چو پاری دی خود سو حق خطیب کنه او دا دنم گره پنجاب کی سو که کسته نیشی ولا زمان یو ملگره دی پنجاب کی علیم دی تکڑ دایی دی دغه خبر او سره ما کوله مونږ یو په واتس اپ کې ما ته وي نوم دلته راسته ډېر ګران کار دی، دا ډېر بدماش سړی دی. هاوی بعض کسان یې وژلي دي په خپلو کسانو، دا خو مونږ ښیو مونږ چې لرې یو ځکه ولې نوم بایلو راغلو دا ځېرې زموږ دا بیر ورته څوک ترجمه کړي نو اوس دا فتنه په کې نه وي چېرېږي وروره. او اگر وروره کسان راوستي چېکه وي او خلک ورته لېڼ ولاړ دی لېڼ داسې لېڼ ولاړ دی. الحمد لله چې الله دې جافونه ساتلي وو، او الحمد لله چې الله د قرآن او د حدیث تابعداري نصیب کړي ده. اولیاء الله څوک دي چې توحید پکې او د پیغمبر تابعداري؟ غټې خبرې نه دي ولې دا خبره مې دې پورې کړي چې که چېرته مولیانو ستاسو ذهن کې دا چولي چې دا ولي الله جوړېده دا د میراث خبره ده یا صرف د مولیانو کار دی، نو دا خبره څه ده؟ غلطه ده. هر مسلمان چې دینداری صحیح شروع کړي دی د ځان نه ولي الله جوړولی شي د الله دوست، او چې د الله دوست شو بیا خو خبره ختمه شوه. دوست الله څومره په فخر سره ده بازو یو جیجي د دې علاقې وي چې کوم ایم پی اے ده او ایم این اے ده، هغه زموږ دوست دی، او ملک صاحب زموږ دوست دی، او خان صاحب زموږ دوست دی، د پولیسانو د مشران چې دغه مال دوی د عهدې نه راځي د ډي جي ای او یو شو بل شو دا چې زموږ دوستان دي او پوچ کې پلانې زموږ ملګری دی، وزیر اعظم سره زما دوستي ده، سپي په ځمکه نه لګي د خوشحالۍ نه، نو چېرې چا دوستي د عرش والا سره او د الله سره وي، د هغه رب سره چې د هغه په لاس کې هر څه دي. نه خو بیا غیرتي رب دی او غیرتي ذات دی، د هغه دوست خو ته څه ووایه؟ الله وی فقد اذنته بالحرب، زما د طرف نه دې سړي سره اعلانې جنگ دی، نو ستاسو ما پوه کوي په دې چې الله چا سره اعلانې جنگ وکړي دی به کامیاب شي. نو ځکه یو حدیث کې راځي امام بغوی راوړی د روایت او نورو هم بعض کتابونو کې شتي، الله وی زه ګورې د خپلو دوستانو بدل اخلمه، هغه حدیث کې دا الفاظ دي، وی زه د خپلو دوستانو بدل اخلم ګورې. اولیاء الله تنګول څه دي؟ من عاد لی ولیه، یعنی د هغوی وجل، د هغوی بېزتي کول، په هغوی پورې خنداګانې کول، په هغوی پورې ټوغې کول، او دې څه پسې بیا زه ډېرې طریقې دي د اولیاء الله د تنګولو. الله وی چې څوک د ده سره دشمني کوي نو زه د هغه سره اعلانې جنګ کوم، دشمني صرف. او چې دې دا کار وکړي مړی کی یا تنګ کی یا کنځري وته وکړي یا بېعزته کی یا زغیبت وکړي نو ورې الله نه شي بچ کوي، ځکه چې د ده اوس جنګ د چا سره روان دی؟ د الله سره. او د هغه ولي الله د طرف نه څوک لګیا دی؟ الله لګیا دی، ځکه د خپلې ژبې کنټرول یې ساتي. د عامو خلکو په باره کې خو خصوصا د دیندارو خلکو په باره کې، ځکه چې تا ته دا پته نشتی چې دا مخامخ دینداره، د مخامخ عالم، د مخامخ تقوادار دی، د الله په نیز څومره درون انسان دی. تا ته خو معمولي ښکاري، خو دی د الله په نیز ډېر ګران دی او ډېر درون دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله زهیر باندې چې راغلی و کنه، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور کې نو، بیا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم بازار ته لاړ او هلته ولاړ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ول د شان راغو د سترګو ول بندي کوي، څوک به والی دا غلام او مریب څوک والی ټوګه وسره کول؟ اچھی بیا خبر شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی یا رسول الله موږ بس پکوم موږ څوک دی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ولکنک عند الله لست بکاسد، الله په نسو ته سپک نه، د الله په در کې اوتړي درون سړی. دغه شان خبره جلیبیب تم کړیو، و یا رسول الله موږ له څوک لور را کړیو؟ نه مال شته نه خایشته نه نسب شته هیڅوک نشته. نو ځان مسړی کو یا رسول الله ما بس په کوم امید خلکو به مخ کې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه، د الله په نس ګوره ته سپک نه. نو ته که چېرته یو سړي ته په دې نظر ګوري چې ستانه یا غریب دی یا سره مال ډیر نشتی او یا خیسته نه دی او یا په خبرو کې غریب کمزور دی، په دې نظر مه ګورو ته. دا دیندار دا اللہ پنج دیر اچت انسان دے وکتا تنکو نو دا دا طرف نتا سر جنگ اغا اللہ کئی او چی اللہ دا چا سر جنگ کئی نو دے نیشی کامیابی دے زکر دی طول ملگرو تا دا موزما دا بیان او دا نصیت چی سمر نشر کولشی نشری کئی دا دور دا د دې فتنی دور دی د ټیک ټاک او د یوټیوب او د فیسبوک او د هر چا سره دی څوک په بوډاګانو پورې خاندي څوک په زنانو پورې خاندي څوک ماشومانانو باندې ویډیوګانې کوي پیسې ګټي څوک خپل مور پلار پورې خاندي پیسې ګټي څوک ځان شرمئ څوک پښتو شرمئ څوک قوم شرمئ څوک ملک شرمئ پیسې ګټي قدرت دا وې مچ نیکان خلق د یو سره کرخه ده دې ته منیج دي کېږي د دین مزاق ونه کوي د علماو مزاق چرته ونه کوي د علماو خبرې چرته یعنی په دې شیزي کې ونه لګوي چې سره مناسب نه ابولز فرون ابولز ما ته یو کس ویډیو راولېږه زموږ ملګری پاکستان کې ما ته وی ګورو عجایباتو ته اوس دې ویډیو کې چرته یو بیجی نه سړی دی داغه تصویر لگیدلې خا او بر وسره تقریبا د یو منټ زما بیان لگیدلې هغه بیان نه ټوټه راغستې ده ما دا خبره کړې ده مې زاری کې د ملنګ سار انسان نه متکبر باندې سکه مزه خدا هغه سړي ژوند کې چې هغه ملنګ سار ای او زما دا بیان راغستې هغه سره لګو چې دا ملنګ سار دې دره زاریږي دلله نه ویریږي دې ټیک ټاک لیونی کړی دی دا بس خلک او د یوټیوب او د فیسبوک چې سړی خپل مور ابروز ما خبرو کړی چې سړی مور د خپل نه راکایي او په بالغ وي او وایي مې سره کېو پرزیره پرزیره ټیک ټاک د پر د دې سره سحت کی سپول شتي چې ده بودریږي ها نو ګره الله نه وېریږي نیکانو خلکو نه ځان لري ساتي د دیندارو نه ځان لري ساتي د دوی غوخي عام خلک چې لږ غیبت وکړو لکه د مرور وغه چې خوري د دیندارو د علماو غوخه کې به زهر پرته دي په ټک به دي مړ کې او تباه برباد به شي نو موږ خدا وایو چې ته د حدودو خیال ساته هیڅ حکومت نه کوه خو بیا خصوصا دیندار طبقه په دې به اکتفا وکړو حدیث مخکې پاتې شو دا حدیث به پر روان درس کې پوره کوو الله سبحانه وتعالی دي منگ طول دا گا دوستان وگرزی اور اللہ سبحانہ وتعالی دی منگ لا دا دی طاقت نرا کئی چی منگ چرتا اولیاء اللہ تنکو بلکہ اللہ دی منگ لا توفیق را کئی چی منگ دا اولیاء اللہ سر دوستی وکو او دا اولیاء اللہ خدمت وکو اللہ دی منگ لا توفیق را کئی چی دا گا دوستان و عزت وکو اللہ دی منگ لا توفیق را کئی چی دا گا دوستان و تابداری وکو هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين